Dalyvavimas šventose mišiose. Pirma, privalu išklausyti šventasias mišias. Tikintieji atėję į protą privalo išklausyti šventas mišias. To reikalauja pagarba šventųjų mišių aukai. Tai skatina daryti šios aukos vaisiai, apie kuriuos jau plačiau kalbėta. Tai daryti, sako bažnyčia, ji reikalauja, kad visi tikintieji sulaukia bent 7 metų amžiaus, išklausytų mišias sekmadieniais ir privalomais šventadieniais. Tokie šventadieniai yra pirmoji kalėdų diena, naujieji metai, 3 karaliai, Kristaus įžengimas į dangų, Dievo kūno arba devintinių šventė, švenčiausios mergelės Marijos nekaltasis prasidėjimas, švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė arba žolinė, kai kuriuose vietose švento Juozapo diena, šventųjų apaštalų Petro ir Povilo diena, visų šventųjų šventė. 1917 kanonų teisės kodeksas. Antra, neišklausyti šventųjų mišių yra didelė nuodėmė. Jei tikintieji sekmadieniais ir privalomais šventadieniais neišklauso šventųjų mišių, sunkiai nusideda, nes sulaužo aišku ir svarbu bažnyčios įsakymą. Tik rimtos ir svarbios priežastys atleidžia nuo šios pareigos vykdymo. Tokios priežastys yra, pavyzdžiui, pareiga slaugyti ligonį, prižiūrėti namus, saugoti vaikus, atlikti svarbę ir neatidėliotiną kelionę, blogas oras, liga, tolimas kelias ir panašiai. Trečia, bažnyčios pageidavimas. Bažnyčia labai pageidauja, kad tikintieji klausytų mišių ne vien sekmadieniais ir šventadieniais, bet ir šiokiadieniais. Be galo gražus paprotys yra pradėti kiekvieną dieną išklausant mišias. Tuo parodoma pagarba šventajai mišių aukai ir jos vaisiams. Dar gražiau, jei tikintieji klausydami mišių priima ir šventąją komuniją, jei nesakramentiškai, tai bent dvasiškai. Irgi kanonų teisės kodeksas 17 metų. Ketvirta, kaip klausyti šventųjų mišių. Kad šventos mišios būtų tinkamai išklausytos, reikia būti toje vietoje, kur jos laikomos. Vadinasi, reikia būti bažnyčioje, koplyčioje, aikštėje, šventorijoje, matyti mišių eigą ar bent iš ženklų suvokti, kas vyksta prie altoriaus, pavyzdžiui, būnant vasarą šventorijoje, girdėti varpelį, giesmes, matyti mišių klausančius žmonės. Bažnyčios įsakymas neįvykdomas, kai mišios klausomos per radiją. B. Išklausyti visas mišias. Vadinasi, privaloma dalyvauti juose nuo pradžios iki pabaigos. Kas apleidžia esminę mišių dalį, tai yra nedalyvauja juose bent nuo konsekracijos iki komunijos. Tas bažnyčios įsakymo neįvykdo. Kas apleidžia tik neesminę dalį, būtent dalyvauja nuo kredo ar net nuo prefacijos, o po komunijos vėl išeina ir daro taip iš apsileidimo ar nerūpestingumo, tas nusideda. Bet bažnyčios įsakymą įvykdo. Nusideda, nes yra įsakyta išklausyti visas mišias, o ne vien jų dalį. Įsakymą įvykdo, kadangi išklauso esminės mišių dalis. Įsakymui įvykdyti pakankama išklausyti bet kokias mišias, giedoti neskaitytines iškilmingas, laikomas vakarų ar rytų bažnyčios apeigomis, savo parapijos ar kurioje kitoje bažnyčioje. D. Vengti vien pasyviai stebėti mišias, maža yra naudos išklausimo, kaip per mišias elgiamasi, kaip kokioje kino ar teatro salėje, nesekama jų apeigų, šaltai klausomasi jų giesmių, nesusikaupiama ir galvojama apie pašalinius dalykus. Toks mišių klausimas tai yra vien laiko praleidimas ir formalumo atlikimas, taip klausantieji mišių bažnyčios įsakymą. Gal ir įvykdo, bet naudos turi mažą. E. Stengtis įsijungti į mišias visą savo sielą, sekti jų eigą, suprasti jų gražias ir prasmingas apeigas. Gyvas tikėjimas turi lydėti tikinčiuosius, einančius į bažnyčią klausyti mišių. Altorėje jie privalo žiūrėti Golgotos kalną, supastyti ant jo kryžiumi. Dar daugiau jie turi pratintis tikėjimo akimis įžiūrėti nekruvinu būdu, besiaukojant ant altoriaus patį į Jėzų. Jie turi persimti tokiais jausmais, kokiu buvo kupini ant Golgotos kalno švenčiausioji mergelė Marija, apaštalas Jonas, Marija Magdalena, kitos maldingos moterys bei nuoširdus Kristaus sekėjai. Tiek kryžiaus auka ant Golgotos, tiek šventos mišios vyko ir vyksta už mus, todėl jos privalo būti kiekvieną kartą mūsų širdžių, jausmų ir visos sielos auka.